ये जो हल्की हल्की खुमारियां है मोहब्बतों की तैयारियां। रोके तू मुझको गुनाहों से, पीता जाऊं मैं तो यारा तेरी इन बहकी निगाहों से, तेरी इन बहकी निगाहों से। अब जो मुझको गुनाहों से। छुपते छुपाते झूमे जुल्फे लबों को झूमे, छुपते छुपाते झूमे जुल्फे लबों को झूमे, उफ करे शैतानिया सर पे चढ़ाया इन्हें, इतना बनाया इन्हें उफ हुई दीवानिया। मुझ पे यूं हंसती है ये जुल्फे क्यों मेरी तरह मस्ती है। अब जो तैयारियां, ये जो हल्की हल्की की तैयारियां।